قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ. یہ سورہ مائدہ کی 49 اور 50 آیت ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَيْ فَحْكُم يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم بین الناس عربهم وعجمهم وامیهم وکتابیهم بما انزل اللہ الیک فی هذا الكتاب العظیم ای فحکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بین الناس عربهم وعجمهم وامیهم وکتابیهم بما انزل اللہ الیک فی هذا الكتاب العظیم. یعنی آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہوں یا عجم ہوں، لکھنے پڑھنے والے ہوں یا اہل کتاب ہوں، سب کے درمیان اس عظیم کتاب کے ذریعے فیصلہ فرمائیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور ان لوگوں کی عقلوں کا، ان لوگوں کی آراء و افکار کا آپ اتباع نہ کریں. وہ آراء و افکار جن کی وجہ سے انہوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، یعنی آپ ان کی ایسی باتیں نہ مانیں جن کی وجہ سے کتاب و سنت کو چھوڑنا لازم آتا ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حقیقت دی ہے، جو حق اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ اس سے منہ نہ موڑیں ان بدبخت جاہلوں کی خواہشات کی وجہ سے. پھر فرمایا وانتبه الى هذا الاثر العظیم الهام. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اہم اور ضروری بات کی طرف توجہ فرمائیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اس آیت کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی کے مضبوط حکم سے نکل جائے، جس میں خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالی کا حکم جو کہ صرف اور صرف خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر قسم کے شر سے روکتا ہے اور ادھر ادھر کی آراء اور خواہشات کی اتباع سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ایسی اصطلاحات جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے بغیر کسی شرعی دلیل کے گھڑ لیا ہے، ان سے بچنے کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ پہلے جاہلیت والے یحکمون بہ من الضلالات والجہالات، اپنی طرف سے گمراہیوں کو اور جہالتوں کو قانون بنا لیتے تھے اور لوگوں کو ان احکام کی اطاعت کے لیے مجبور کیا کرتے تھے. پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے زمانے کی ایک بہت بڑی مصیبت کی طرف اشارہ فرمایا. اس مصیبت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و قہر کے نتیجے میں اپنی ظالمانہ حکومت قائم کی اور پھر یاسخ کے نام سے قوانین اپنے زیر کنٹرول اور زیر تسلط علاقوں میں قائم کیے. یاسخ ترکی زبان میں یسائش بنانے کو کہتے ہیں. یاسخ بنایا ہوا، یعنی یہ لوگ جیسے بھی جاہل تھے یہ چنگیز خان والے، لیکن اپنی بات میں سچے تھے. وہ 73 کا آئین اسلامی ہے کہہ کر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے قانون کو یاسق کہتے تھے کہ یہ ایک بناوٹی قانون ہے، ہم نے خود بنایا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے، بعد میں عبارت پڑھ کر آپ کو سناؤں گا، کہ جو لوگ ان تاتاریوں کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرتے ہیں یہ کافر ہیں. ان تاتاریوں کے قوانین یہ قانون بنانے والے کافر ہیں اور ان قوانین پر برضا اور رغبت اپنی خوشی سے عمل کرتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. آپ دیکھ لیں عبارت میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَلَكِيَّةِ الْمَأْخُوذَ مِنْ مَلِكِهِمْ جِنْغِسْ خَانِ الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها ومنها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی, یعنی چنگیز خان اور اس کی اولاد نے یہودیت نصرانیت اور اسلامی احکام اور دیگر ادھر ادھر کے احکام کے ملغوبے کو جمع کر کے اس کا نام یاسق رکھا اور وہ چلا آتا ہے ان میں قابل اعتماد قابل عمل, وہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن فعل ذلك منهم فهو کافر, جس نے بھی یہ کام ان میں سے کیا وہ کافر ہے. یجب قتاله حتى يرجع الى حکم اللہ ورسوله, اس کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے حتیٰ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی طرف راجع ہو اور واپس لوٹے. فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير, اور واپس لوٹنے کے بعد وہ اللہ کی شریعت کے مطابق حکم کرے اور یاسق کے مطابق بالکل ایک انچ برابر بھی حکم نہ کرے اور کسی بھی صورت میں اس کے مطابق حکم نہ کرے. قال تعالی افحکم الجاہلیت یبغون, کیا لوگ جاہلیت کے حکم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اور حکم کے معاملے میں اللہ تعالی سے زیادہ کون انصاف والا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی شریعت کو سمجھا ہے اور اللہ کی شریعت پر ایمان لائے ہیں, اللہ کی شریعت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں, اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہیں. فَإِنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْعَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. القادر على كل شيء, ہر چیز پر قادر ہے. العادل في كل شيء, ہر معاملے میں انصاف کرنے والا ہے. میرے دوستو, امام ابن کثیر رحمہ اللہ نہ تکفیری تھے نہ خوارج تھے, بلکہ وہ امت کے درمیان ایک انتہائی زیادہ علمی اور وقع مرتبہ رکھنے والی ایک شخصیت ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی عبارت کو آپ ایک بار نہیں, سو بار نہیں, ہزار بار مطالعہ کریں اور پڑھیں, اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ آج جو قوانین ادھر ادھر کے قوانین سے بنا کر جوڑ کر تیار کیے گئے ہیں, 73 کا آئین ہو یا رومیوں کے زمانے سے جو چلا آ رہا ہے, برطانوی قوانین, جرمنی قوانین, فرانسیسی قوانین, ان سب کا ملغوبہ ہو, ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق حکم دینا, ان کے مطابق فیصلے کرنا, اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں, آئیے ہم اپنے دل سے پوچھیں, ہمارے وطن عزیز میں اور مملکت میں جو قانون نافذ ہے اس کے بارے میں سوچیں, زمینی حقائق کو دیکھیں اور علماء نے اس بارے میں کیا کہا ہے اس کو دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے سے پرہیز کریں, اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے سے توبہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق 100% کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانك اللهم بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.